domów, ani aut za miliony. Nie posuwałem pań z silikonem zamiast głowy, wiem. Nie pisałem o rzeczach, które nie miały miejsca. Nie mam długów wobec was, ani tajemnic w tekstach. Nie będę gwiazdą, wiem o tym. One gasną, wiem o tym. I kryminał nie ima się mnie, mam hardcore. Wiesz po czym, jak sznyda na sercu, kiedy rozpada się rodzina. Nawijam złamanym głosem, ty wiesz, że to widać, ja. Wiem, że mój kręgosłup nie ugnie się pod pęgą tu, bo nie ma jej, hałamie go codziennie ciężar słów. I nie ma gdzie uciekać już, a chociaż nic mnie nie trzyma, to gniję tu jak głupiec i to przy was. Połowa z was uważa, że uważam, że nie mam Boga. Jeśli tak uważam, to czemu kieruję do niego słowa? Wierzę w to całym sercem, gdy te linijki nawijam, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Nie pytaj, czy mam nadzieję, bo nie wiem, ale tu wierzę w nią i zrobię to ostatni raz. Nim życie mi odbierze to, zanim zabierze broń, prawie by legenda żyła, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Nie pytaj, czy mam nadzieję, bo nie wiem, ale tu wierzę w nią i zrobię to ostatni raz. Nim życie mi odbierze to, zanim zabierze broń, prawie by legenda żyła, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Ziomo, jestem stąd, idę tam. Te wersje tak, że mógłbym drapać je na ścianach. Mam przekonania, jak to są pewne do nagrania. Tego więcej, bo kiedy zwalniam tempo mniejsze, nawijam zaraz to pod pętlę. To nieśmiertelne, to siedzi we mnie zupełnie głębiej, patrz w moje oczy celnie. Idę pewnie chodnikiem, wypluwam serce na picie. Zostanie w glebę, to wbite na banki, będzie pomnikiem. Nie chcę być typem, co stawia becel nad życie. Pracuję przez cały tydzień i liczy cash, cash liczy. Biorę to, co moje, daj mi w porę, wchodzę w pole walki. Ciągle niosę oręż armii, stale w drodze, stale zwarty. Podgolony karki stół, kopina czy jednostajny. Wokół kurz, setek dusz martwych. Idę wzdłuż linii papilarnych, przeznaczenia śmierci anioł. Róż mi wystarczy na szyi, mam nieśmiertelni. Nie pytaj, czy mam nadzieję, bo nie wiem, ale tu wierzę w nią i zrobię to ostatni raz. Nim życie mi odbierze to, zanim zabierze broń, prawie by legenda żyła, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Nie pytaj, czy mam nadzieję, bo nie wiem, ale tu wierzę w nią i zrobię to ostatni raz. Nim życie mi odbierze to, zanim zabierze broń, prawie by legenda żyła, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Widziałem parę rzeczy, o których tu pisać ciężko, czynów, których nie wymarzę, piekło. Nawet gdyby weszło na ziemię i przeszłość mi spaliło na proch. Gdzie była miłość, kiedy widok zasłoniła mi noc? To mnie zmieniło, nie chcę słyszeć, że nie mogę, że nie dany mi smak drogi, którą kroczę. Usłany różami, to nie marzy mi się, nawiguje mnie sumienie, nie opinii, nieznajomych ust i twarzy. Nie poparzą mnie ich rady, nie ma skali, która zmierzy prawdę tej muzyki. Kiedy te wersy płoną jak rzym, nie boję się ciszy, na pewno krzyczy nade mną, ponoć do nich nie trafię. Jej melodia pełna oktaw, widzisz? Cisza to symfonia, której nie spiszesz na zwrotkach. Pięciu linii poznałem to jako okruchy sławy i jako pieniądz też. Kocham jako zajawkę i pasję, we mnie nie zmienią jej. I czuję dumę w sobie, gdy te linijki nawijam, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Nie pytaj, czy mam nadzieję, bo nie wiem, ale tu wierzę w nią i zrobię to ostatni raz. Nim życie mi odbierze to, zanim zabierze broń, prawie by legenda żyła, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach. Nie pytaj, czy mam nadzieję, bo nie wiem, ale tu wierzę w nią i zrobię to ostatni raz. Nim życie mi odbierze to, zanim zabierze broń, prawie by legenda żyła, to zostanie po mnie jak te nieśmiertelniki na szyjach.